यद्यपि श्रुति विरोध है स्मृति न प्रामाण टीका चल रहा था आनंद 186 में। यद्यपि श्रुति विरोध है स्मृति न प्रमाण, श्रुति के साथ विरोध क्या पुराणों का खंडन कर दो वह प्रमाणिक कह दो, क्यों उसके सामंजस्य बिठाने के प्रयास कर रहे हो। यद्यपि ऐसा है तथापि फिर भी यथा कथनचित विरोध परिहारम, जिस किसी प्रकार भी विरोध का परिहार हो सकता है तो परिहार कर लेना ही उचित है, समन्वय बिठा दो और बिठाने का प्रयास किया है और वह उचित भी लगता है, युक्त भी है। कौन सा करे द्रविड़ाचार्य उक्तम उपपादयति, द्रविड़ाचार्य जी ने यहाँ समाधान जो कहा है उसी को न उपपन्न कर रहे हैं। यदा अमरावती शून्य, यदि मान लीजिए अमरावती नामक जो पुरी है वो शून्य हो गया, अर्थात वहां के लोगों को सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, अभी खाली तो होता नहीं कोई लोग, तात्पर्य है उनको सूर्य नहीं दिखाई दिया तो उनके लिए सूर्य नहीं है और सूर्य उनके लिए नहीं है, बात हो गई ना, उनके लिए सूर्य नहीं है और सूर्य भी के दृष्टि से सूर्य के लिए वो लोक नहीं है, न वो जनता है, उनके लिए प्रकाशन नहीं कर रहा है वो। इस प्रकार से शून्यता का अर्थ समझना, तदा ही ताम प्रति पुरस्कार देती। अब उस समय में हम क्या कहेंगे, उन उस नगरी के प्रति ही पूर्व दिशा से उदय हो रहा है, प्रयोग शून्यता ऐसा व्यवहार नहीं कर पाओगे। वसुना भोगांतः, तब वसुओं का भोग समाप्त हो जाएगा। एवं उत्तरासाम पुरी नाम विनाश है जोड़गाल रुद्रादि नाम भोगच्छति, इसी प्रकार उत्तर पुरियों का विनाश होने पर, क्या विनाश का तात्पर्य वही है, उनका भोग समाप्त हो गया इसलिए विनाश हो गया के बराबर है। जैसे हम लोगों का रात्रि हो जाता है हम लोगों के लिए सूर्य नष्ट हो गया, या सूर्य के लिए हम लोग सब नष्ट हो गए, परस्पर है या नहीं, अतः हमें भोग प्राप्त नहीं होगा, इसलिए नाश का तत्व स्तर से लेना। ये उत्तरासाम पुरी नाम भी विनाश है दूर काल रुद्रादि नाम भोग चुकी, दूर काल के द्वारा रुद्रादियों का भी भोग का समाप्ति समझो, उन्होंने भोग प्राप्त उनकी रात्रि चल रही है और दिन आ जाता है तो भोग प्राप्त होते हैं। अथ इमाम वचन व्यक्तिम आश्रित्य तमेव परिहारम महा, एतार्ष वचन और व्यक्ति वचनाभिप्राय को मन में रखते हुए परिहार या भाष्यकार भी कह रहे हैं, जो द्रविड़ाचार्य जी का आशय था उसी को लेकर के भाष्यकार यहाँ कह रहे हैं। अमरावत्यादि नाम पुरी नाम जूड़ोत्तरोत्तरेण काले उद्वास तथा भी कथम विरोध समाधि, फिर भी विरोध का समाधान कहाँ हो गया तत्रा। अरे भाई विरोध का समाहार एक ही रास्ता, समाधान एक ही रास्ता है, तो जिसको दिख रहा है उसके लिए, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसके लिए इसमें प्रमाण भी है, वही पुराणों में ही बात कहा गया है। ये यत्र दृश्यते भास्वान् सत्येषाम् उदयः स्मृतः तिरो भावं च यत्र इति तदेवास्तमनं रवेः नैवास्तमनं अर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः उदयास्तमने नाम दर्शनादर्शने रवेः। ये यत्र दृश्यते, जिन लोगों के द्वारा जिस देश में खड़े होकर अनुभव किया जा रहा है सूर्य को, भाषण मन सूर्य को, सतेषा उदय सियात वही उन लोगों के दृष्टिकोण से उदय है समझो। त्रिभावंच और त्रिभाव भी यही है, जहां रहकर जिन लोग अस्तमन का रवि के अस्तमन के अनुभव कर रहे हैं उनके दृष्टिकोण सूर्य त्रिभाव को प्राप्त कर गया। वास्तव में तो सर्वदा सतह सर्वदा विद्यमान सूर्य का नैव अस्तमनम अर्कस्य नोदय, सदा विद्यमान सूर्य का नाश होता है ना उदय होता है, इसलिए उदयास्त मने नाम उदय और अस्त ये जो शब्द व्यवहार हो रहा है दर्शना दर्शने रवे है, सूर्य का दर्शन और अदर्शन को लेकर के सारा व्यवहार होता है। अमरावत्यादि पुरुषो पूर्व पूर्वापेक्षा उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर उद्वास काल द्वैगुण्यम अस्त, अमरावत्यादि पुरियों की अपेक्षा से पूर्व पूर्व की अपेक्षा से उत्तरोत्तर पुरियों में दोगुणा दोगुणा भोग और उद्वास काल दोनों बराबर ही होता है। स्थान से दर्शना दर्शन सवित रुदयास्त, और ये भी मैं मान लेता हूं दर्शन और दर्शन को लेकर के सविता में उदय और अस्त व्यवहार होता है। सवाएश न कदाचनास्तमेति नो देती श्रुते, यहाँ पर यहाँ ग्यारहवीं जो अखंड देखने जा रहे हैं उसमें मंत्र दिया हुआ है सब आयश न कदाचन अस्तमेति नो देती इतने श्रुति के अंदर का वास्तविक अर्थ भी घट जाता है। वस्तो नो दे अस्तमेस्त तथा जब पुरुष तुल्य न लेकिन फिर भी सकल पुरियों में तो बराबर होना चाहिए दोगुना दोगुना बढ़ा गए ऐसे मामला ये समझ में नहीं आ रहा हमको तुल्य ने गच्छा था सवितर उद्यास्तमे काल वैषम्यम अयुक्तम इतना बाकी सब बात व्यवस्थित हो गया काल की व्यवस्था नहीं बन पा रहा है दोगुना दोगुना कैसे सब बराबर ही घूम रहा है वो उसकी गति समान है ये नहीं कि अमरावती में आ गया तो बड़ी तेजी से भागेगा सूर्य समय पूरी आ गया थोड़ा धीमी जाएगा फिर धीमी जाएगा फिर धीमी जाएगा तभी तो दोगुना होगा या तो उसे गति में आप अंतर कर दीजिए उसे गति तो बराबर होता न बढ़ता न घटता इतना खास फिर कैसे आप जो है दोगुना दोगुना व्यवहार कर दिए सब करते हैं तन्निवाचना जब प्राणी नाम अभावे तांड्र तेने मारण गच्छन अभी नहीं हो देता नास्त व्यक्ति चक्ष इत्यादि भाषा में कहा गया था भोग काल द्विगुण्यम न सवित्र गति आदित्य अपेक्षा आ गया ना भोग काल की जो द्विगुणता का जो कथा हुई है वो सूर्य के गति की न्यूनाधिकता की अपेक्षा से नहीं कहा जा रहा है। ये न पुराण विरोध जिसके आधार पर जो पुराण इसे विरोध कथन करोगे इसे कोई विरोध नहीं बनता क्योंकि न्यूनाधिक गति की अपेक्षा को लेकर श्रुति के द्वारा कहा ही नहीं गया है अतएव उस बात को लेकर आप पुराण के साथ विरोध नहीं कर सकते। किंतु फिर श्रुति क्यों ऐसे कह रही है अमरावत्यादि नाम पुरी नाम दैत्योपहता नाम पूर्व पूर्व अपेक्षा उत्तरोत्तर पुरी नाम द्विगुणेन कालेन उद्वासात तदपेक्षा उत्तरोत्तर स्थानेश भोग काले द्विगुण्यम श्रुत्या उक्तमिति भावः। असली यह बात यह है अमरावत्यादि पुरियों की अपेक्षा से जो भी कैसे है वो सारी पुरिया दैत्योपहता नाम दैत्य से उपहत है दैत्यों ने इनको अवरोध करके रख देते हैं अतएव वहां पर क्या होता है सूर्य का संबंध पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हो पाता है। दैत्य अवरोध का मतलब क्या तमोग द्वितीय के संतान में एक अधर्म है द्वितीय का संतान में चाहे तो ना अधर्म है उसका संतान में से एक तम है वो तम जो है ना उसको अवरोध करता है जैसा ठंडी के दिनों में देखिए आपको ज्यादा समय तक तमगुण जो है तम अंधकार जो है घेर रखता हुआ और दिन कम हो जाते हैं और गर्मी के दिनों में वो तम का अधिकार कम हो जाता और रात छोटे हो जाते हैं और दिन लंबे लंबे हो जाते हैं नहीं बढ़ रहा है घट रहा है तो ये कैसे हो गया ये केवल तमह के कारण तमह एक भाव पदार्थ वेदांत सिद्धांत में सिद्ध किया गया है तमह एक भाव पदार्थ उन लोगों के जैसे तेज भाव का नाम तमह वो नहीं है बड़ा इसमें साक्षात करके सिद्ध किया गया है अंधकार जो माया है जो विद्या है अंधकार अधर्म ये सब चीज क्या है भाव पदार्थ तो वो जो उसका जो अतिक्रमण है उसने जो है तत्पुरियों को अधिक इसलिए सूर्य का आपको मानव संबंध के अभाव के जैसे दिखता है यदि भी सूर्य उतनी ही समय घूम रहा है सब कुछ उतना ही है लेकिन तमा का अधिकार क्षेत्र बढ़ गया उतना ज्यादा समय तक आवृत कर लेता है इसको कहते हैं दैत्य उपहता नाम मैंने पौराणिक भाषा में कह दिया जा रहा है पूर्व पूर्व अपेक्षा उत्तरोत्तर पूरी नाम द्विगुणेन कालेन उद्वासात द्विगुणा काल के द्वारा वहां पर क्या है उद्वास हो गया भोग रहित काल हो गया तद अपेक्षा उत्तरोत्तर स्थान भोग काल द्विगुण्यम इसीलिए उत्तरोत्तर तत्त्व पूर्व पूर्व की अपेक्षा से उत्तरोत्तर में भी भोग काल की द्विगुणता माननी पड़ेगी। अतः उद्वास काल आधिक्य भोगच्युति काल आधिक्यम न भोग काल आधिक्यम पूर्व पक्ष है भाई उद्वास काल की अधिकता से भोग का अभाव का काल भी अधिक होनी चाहिए भोग का काल भी आगे की पूरी में कैसे बढ़ गया भोग कम से नहीं बढ़ना चाहिए कहते ऐसा मत कहो तथा अमरावत्य सकशा दुणम कलम संयमनीपुरी इत्यादि भाषण यथा उद्वास काल द्विगुण्य मुक्तम तद जैसे उद्वास काल जो है भोगाभाव काल दो गुणा है तो भोग काल भी दो गुणा ही होगा कि दिन रात समान मान करके व्यवहार होता है। अमरावती निवासी प्राणी वर्ग का पेक्षा यमुनी निवासी न प्राणिनः प्रति द द्विगुणेन काल लक्षित हृदयास्तमयो इत्युक्तम च उक्तम, ऐसा कहना उचित भी है। और आश्चर्य देखिए, जितना उत्कृष्ट लोक है वह भोग काल कम है, जितना निकृष्ट लोक की ओर जा रहे हैं भोग काल डबल होते जा रहे हैं। पाप का भोग बहुत ज्यादा समय तक चलता है और पुण्य का भोग झटपट आया और झटपट चला गया। ये लोक में भी देख लीजिए, कल ऐसे एक भगत आए थे कहीं तो उनकी चर्चा हो, मैंने कहा देखो वो बड़ा परेशान था अपना पत्नी, हमने देखा तुम्हारा पुण्य इतना तगड़ा था तो घोड़ी चढ़ गया, बड़े बाजे गाजे बजे, बड़ा आनंद लिया, लेकिन पुण्य का भोग कितना देर था, दो दिन तीन दिन आनंद लिया तुमने, है कि नहीं। अरे लोग आए वाह वाह करते रहे तुमको, बहुत बड़ी भेंट पूजा खूब थी तेरे को, कोई नोट दे रहा है, कोई जो है फ्रिज दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कुछ दे रहा है, तुम लिए जा रहे हो, बड़ा मजा आ रहा था। नहीं, शादी का जो सारा मौज मस्ती कितने देर घंटों का है, ज्यादा ज्यादा भाई जो वर दक्षिणा से शुरू करके वर पूजा से शुरू करके कन्या का जब विदाई तक, बस उसे कौन पूछता। उसके बाद आदि से तुम्हें कदम और जो हनीमून कर लो, मौज कर लिया, पुण्य का प्रताप मुश्किल से दो तीन महीने का खेल, और ले पाप और जिंदगी भर झेल, उसका उसके जो सुनते रहो, उसकी इच्छा पूरा करो, नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़ा, हल्लो जिंदगी भर तुम पाप को भोग रहे कि नहीं भोग रहे। तो वो पुण्य का मौज उतनी ही है और पाप का जो मौज है ना बहुत लंबा चलता है, सारा जिंदगी उसको उस औरत को झेलना पड़ेगा। महाराज ये तो पहले समझ में नहीं आया, मैंने कहा शास्त्र यही बताने के लिए तो सब लगे हुए हैं, है? तुम लोग शास्त्र तो पढ़ते हो नहीं, अंग्रेजी पढ़ लिया, कंप्यूटर पढ़ लिया, नौकरी में लग गए तो क्या समझ में है, विवेक तो होगा है नहीं, वहां से धक्का खाने के बाद अकल खुलता है। और पहले बचपन से अवसर था विवेक वैराग्य, शास्त्रों को बचपन से पढ़ा दिया जाता था तो उसका विवेक वैराग्य जग जाता था। अब फिर भी जाने वाले जाते हैं संसार में, तो पहले बोलते अविद्या का अधिकार का तो महिमा अपरंपार है, उसके तो बहुत है लोग, संख्या कभी भी हो, बार बार प्रसंगा होता था ना तो कर्म कौन करेगा, कर्म तो वैसा विद्या व्यर्थ हो जाएंगे, आजकल बार बार करते व्यर्थ कभी हो नहीं, उसी के लोग बहुत है, उसके प्रिय बहुत है, विद्या के प्रिय तो कोई नहीं, बहुत कम होते। तो इसलिए वो अलग भाव पदार्थ स्वतंत्र पदार्थ, वो तो हम लोग के दृष्टिकोण से हो रहा है ना, अगर आएगा इसलिए अवतरण का अध्ययन है उसकी ओर ले जा रही, मैं जान के पूरा टिकप पड़ रहा हूँ, यहाँ मनुष्य के दृष्टि से सब बातें कही जा रही है, कहेंगे ना आगे अश्वा भी बोला थे भाषिकार, अभी आपको यहाँ तो भाषा बाद में आएगा, अभी तो टीका मध्य हम लोग भाषा तो पढ़ चुके हैं ना, अब आगे कहा था भाषिकार ने हम लोगों के मनुष्यों के दृष्टिकोण से सारी बातें कही जा रही है। अस्मत बुद्धि अपेक्षया है ना, था वहां पर शब्दावली। तो इसलिए देखिए अब अवतरण इसको सारी बात उसी दृष्टिकोण से, वास्तव अधिकार उसका भी अपना है, ये तो सूर्य दिखते है वो क्यों घटेगा बढ़ेगा, तो उतना ही समय चलता है, अंधकार के घटने बढ़ने से उसकी अपना जो है ना अधिकार अपने ज्यादा कम करते रहता है, पाप का स्वरूप है ना ये, पाप रूप अंधकार है, पुण्य रूप जो है सूर्य, आपने देखा सब वेदों का कर्म कांड का फल स्वरूप सूर्य बना हुआ है, उसे पूर्व दिशा मधु विद्या तो पढ़ी रहे हैं, मधु रूपेण रस रूपेण वहां जाकर उपस्थापित होकर सूर्य बना हुआ है, इसलिए पुण्य रूपा है सूर्य अर्थात दिन, और पाप रूपा है रात, इसलिए सब पाप रात में होते हैं, पाप होता ही रात में, और वर्देशी स्वतंत्रता भी रात्रि 12 बजे में, उत्तरांचल भी रात्रि 12 बजे में बना, इसलिए सत्यनाश भी होने तो निशाचरों का काम होता है, है? निशाचर का कार्य है ना ये, वो कभी सुख देने वाला नहीं होता, ऐसे समय में किया हुआ कार्य कभी सुख प्रदायक नहीं होता, निषिद्ध काल में किया। प्राणे न प्रति द्विगुणे न काले न सीमित हृदयास्तम यौ इतम चमुक्तम, इसलिए जो है तो उन प्राणियों के दृष्टिकोण से सारी बात है, तत्त्व लोक की प्राणियों की दृष्टि से दर्शना दर्शनी और द्विगुण काल भावित्वा, दर्शन और अदर्शन जो है ना तो तत्त्व लोकस्थ जीवन का दृष्टिकोण से कहा जाता है, तो उन लोगों के दर्शन और दर्शन दोगुणा होते जाता है, उत्तर निवास दृष्टि अपेक्षा दक्षिणोत्तर जो हो उदयास्त हो लेकिन तब तक पूरी में क्या है, पूर्व में ही उदय हो रहा है पश्चिम में ही अस्त हो रहा है, इसलिए उदयास्त जो उत्तर में उदय और दक्षिण में, दक्षिण में उदय उत्तर में अस्त इत्यादि जो बात कही गई वो तत्त पूरी निवासी उनके दृष्टिकोण से नहीं है, वो मनुष्य का दृष्टिकोण। तन निवासी न चन निवास दृष्टि अपेक्षा दक्षिणोत्तर उदयास्त हो तत्त दृष्टिया पूर्व पश्चिम रेव तद्भाव स्पष्ट अस्मत बुद्धि अपेक्ष तू लेकिन हमारी अपनी मनुष्यों की बुद्धि की अपेक्षा जो श्रुति स्मृति आप पढ़ रहा है उसकी बुद्धि की अपेक्षा से दक्षिणोत्तर यो हो दक्षिण उदेति उत्तर अस्तमेति इत्युच्यते युव शब्द निवास जन अपेक्षा दक्षिणोत्तर स्तोर असत्तम द्योति युव शब्द इसलिए ही प्रयोग किया है कि ताकि ध्यान में आ जाए आपको कि तब तक देश के निवासी जन की अपेक्षा से दक्षिणोत्तर की जो है उदयास का बात नहीं है। यथा अमरावती अपेक्षा सेमिन्याम उद्वास कालाधिक्यम उत्तम तथा तदपेक्षा वारुण्यम तदपेक्षा विभायाम तत्कालाधिक्यम अवधेयम इति आह भाषिक तथा करके सब जगह उत्तर स्वोपी पुरुष योजना ऐसा उत्तर छोड़ दिए। इतश्च अस्मत् बुद्धिम् अपेक्षया दक्षिण गत्यादिना अस्तमनमित्याह सर्वेषां च मेरुत्तरतो भवति आगे ना, इसलिए भी भाष्यकार कह रहे हैं कि अस्मत् बुद्धि अपेक्षा कर क्योंकि सकल जो पुरियां है देश है वर्ष है या कहां है मेरु उत्तर के भाग में ही है, इस प्रकार से सर्वेषां च मेरु उत्तरतो भवति ये श्रुति में भी है स्मृतियों में भी कथन किया हुआ है। उद्यंतम वाहित्यम पुरतो अवलोकयताम वाम भागे सतत्वात मेरो सर्वेशामे उत्तर दो भवती थी, उगता हुआ सूर्य को देखने वालों के बाएं ओर स्थित होता है हमेशा मेरु पर्वत, इसे कहते सर्वेश उत्तर दो भवती ऐसे कह दिया। तथा च उदयास्तमयाभ्याम पूर्वापर दिग विभागात इससे उदयास्तमय के आधार पर ही पूर्व और पश्चिम दिखों का व्यवहार हुआ, न तत्पूर्ववासी दृष्टि अपेक्षा दक्षिणता इत्यादि तब तक पूर्ववासी दृष्टि से दक्षिण से उदय हो गया उत्तर में अस्त के व्यवहार हो नहीं सकता इत्यादि वचनम किंतु अस्मत दृष्टि उद्वास काल द्वैगुण्य अपेक्षा भोग काल द्वैगुण्यम इत्युक्तम, इसीलिए हम लोगों के दृष्टिकोण से सारे व्यवहार हो रहा है उनके उद्वास का काल उनके भोग काल दोगुणा हो रहा है दोगुणा हो रहा है ये सारी बातें जाना उन तत्त देश के निवासी प्राणियों की दृष्टि से नहीं है हम लोग, इसलिए देवताओं का भी आयु क्या है 100 साल काल लेकिन अब वो 100 साल कैसा ये 100 साल कैसा हम लोगों का भी बहुत फर्क है, तब कहिए आपके 360 दिन का जो 1 साल है उनका वो 1 दिन भी नहीं होता, दिन कहां बनेगा पूरा पूरा 1 साल वहां की 24 घंटा होगा, हाँ 12 घंटा नहीं होगा 24 घंटे का दिन पूरी ऐसा माना गया। अब आपकी कितने साल हुआ फिर उनका 1 वर्ष 360 साल उनका 1 साल हो गया, अब ऐसे उनकी 100 साल कितनी पड़ेगी। अब हम लोगों के दृष्टिकोण से कहा कितने लाख वर्ष के कह सकते हो आप, लेकिन वहां के पूर्ववासी दृष्टिकोण से उनके अपने हिसाब से 100 साल ही है ज्यादा है, इसे ब्रह्मा जी का भी कहते 100 साल आएंगे। तो तत्त्व लोक में व्यवहार तो जैसे यहाँ हो रहा है वैसे ही होगा, वहां पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आयु वगैरह सारी चीज व्यवहार वैसे ही होगा जैसे यहाँ हो रहा है, लेकिन हमारे अपने दृष्टिकोण से कहा जाता है उनका इतना लाख साल आयु है उसका इतना करोड़ साल आयु है उसका इतना अरब साल आयु है, ऐसे मनुष्य के अपने कालगणना के आधार पर कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर मनुष्य के अपने रहने के दृष्टिकोण से हाथ उदय दक्षिण से हो गया उत्तर पश्च हो गया इत्यादि व्यवहार और दोगुण भोग और दिन और रात्रि का जो व्यवहार है वो भी दोगुण व्यवहार ही मनुष्य संप्रति सवित गत्याधिक्य अपेक्षा यही वो भोग कालाधिक्यम किन्न सिया कह सकता है, अरे सविता का गति की अधिकता और न्यूनता मान लीजिए ना, तत्त्व लोगों के पास पहुंचता है तो बढ़ेगा घटेगा ऐसा कर्म सत्य ऐसा नहीं हो सकता, तब आशंक्य पुराण विरोध समाधान असंभव, यदि ऐसी व्यवस्था करने लग जाए तो पुराणों के सच विरोध है उसका आप समाधान दे नहीं पाओगे इत्याह यदा इत्यादि ना यदा अमरावत्या मध्यान गत सविता तद संयमन्याम उद्यन दृश्यते इत्यादि भाष्यकार ने समाधान दिया। यथा संयमन्याम मध्यान्न गो वारुण्याम उद्यन भवती तदा तस्या मध्यान्न गो विभायाम उद्यन दृश्यते इत्यादि सर्वत्र बता देना। और इसको वायु प्राण का में स्पष्टीका है मध्य गस्तमरावत्याम यावत भवति भास्कर वैवस्वते संयमन उदयस्तत्र दृश्यते सुखायाम अर्धरात्रश्च विभायाम अस्तमेति च। जब अमरावती में मध्यान रहेगा तब सीमनपुरी में उदय होता हुआ सूर्य दिखेगा, उसी समय सुखापुरी में अर्धरात्रि मानी जाएगी और विभापुरी में अस्त को प्राप्त हुआ है, ऐसा व्यवहार समझना चाहिए। अब कभी इलावरतवासी की बात जो कही थी वहां दिन रात भाई ऊपर से उदय हो गया नीचे को अस्त हो गया, ये कैसे व्यवहार होगा? उसके लिए कथम पुनः सर यावदाय उत्तर तो उदयता दक्षिण तो अस्त में था जिसका दूर तो उदयता अर्वांग अस्तमेति चित्ते। अरे जब तक उत्तर को उदय हुआ दक्षिण को अस्त हुआ ये तो समझ में आता है, ये कैसा हो सकता है सूर्य ऊपर से हो जाए नीचे को अस्त प्राप्त हो जाए, है ये तो नहीं समझ में आ रही हमारी बात। मनुष्य का दृष्टिकोण से भी घटाना चाहो तो कैसे घटेगा? तब कहते नहीं तत्र उद्वास काल से व अधिकत्वम अस्ति ये उदयास्तम कालाधिक्या भोग कालाधिक्यम स्याद। और दूसरा पूर्व पक्ष कह रहा है उद्वास काल की अधिकता हम नहीं मानते क्योंकि उदयास्त कालादि की अधिकता भी न होने से भोग काल की भी अधिकता नहीं होनी चाहिए। तब सिद्धांत का जवाब श्रुति से दिया गया, ऐसा मत समझो इलावृत यदि मेरु चतुर्षम इलावृतम नाम वर्षम प्रसिद्धम। मेरु की चार दिशाओं में मैंने चारों तरफ मेरु है, बीच में विद्यमान जो क्षेत्र उसका नाम इलावृत है। तन निवासी नाम प्राणनाम उभयतः पर्वताभ्याम मानसोत्र सुमेरुभ्याम। उसमें रहने वाले जो प्राणी है उनका हालत यह है चारों तरफ पहाड़ पहाड़ हो गया। कैसे? मानसोत्तर पहाड़ एक तरफ दूसरे तरफ सुमेरु घेर रहा है, मानसोत्तर और सुमेरुभ्याम प्राकार स्थानीयाभ्याम एक तरह से कंपाउंड बन गया लंबा चौड़ा। उभयोर उभय ऊर्ध्वस्तुत महाअक्षेण विनिवारितात् इति अरश्मीनाम ऊर्ध्वम उदयता अरवांगस्तमिता च सविता दृश्यते। यानी आदित्य रश्मीना ऐसा कर लो विनिवारित आदित्य रश्मीना, क्योंकि दोनों तरफ से जो है ना उभयोर्ध्वस्थित महाक्षेण दोनों तरफ स्थित ऐसे महान पहाड़ है ये जिसके द्वारा आदित्य के रश्मियों को रोक दिया जा रहा है, इसलिए ऊर्ध्वम उदयता अरवांग स्मिता चस्मिता दृश्यते। इसलिए हमारे दृष्टिकोण से कहा जा सकता है मनुष्य दृष्टिकोण से कि वह ऊपर से उदय हो गया नीचे की ओर अस्त हो गया। युव शब्द तो उदयास्त मयोर वस्तु तो असत्व द्योतनार्थ यहाँ भी सर्वत्र युव शब्द इसलिए जोड़ा गया है वास्तव में उदय है ना अस्त बात को सूचित करने के लिए। कथम सविता ऊर्ध्वस्तन उदय की अरवांग स्मिती तत्र पर्वत प्राकार निवारित आदित्य रश्मि नाम इत्यादि सर्वावृत प्रकाश से पर्वत और उपरित छिद्रे प्रवेश क्योंकि चारों तरह से जो आवृत हो गया पर्वतों के माध्यम से तब सूर्य कब दिखेगा आपको? जब एकदम ऊपर आएगा तभी दिखेगा, उससे पहले तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए कह दिया गया ऊपर में उदय होता है या छिद्र से आकाश लेना छिद्रे प्रवेश अधोवर्ती नाम प्राणी नाम ऊपरी प्रसार नेत्राणाम क्योंकि नीचे रहने वाले प्राणी हैं ऊपर की ओर जब आंख खोल के देखेंगे तभी उनको क्या होता है सावित्रम प्रकाशम पश्यताम सवित्री का सविता सूर्य का प्रकाश को देखता हुआ लोगों की दृष्टि से तत्र उद्यन इव सविता उपलब्धते उस दृष्टि से इसलिए ऊर्ध्व में उगता हुआ सूर्य जैसे उनको अनुभूति होगी। प्रदेशांतर जो दृश्यमान अदस्तादिव अस्तमेति और प्रदेशांतर जो दृश्यमान जो है ना ऐसा लगता है उनको भाई नीचे सूर्य दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का उनको व्यवहार हो सकता है। उन लोगों के लिए वो पूर्व हो जाएगा, उन लोगों के लिए जो उदय स्थान है वो पूर्व है और अस्त स्थान उनके लिए अस्तित्व हो जाएगा। जिस देश में जिसको भी जहां दिखाई दे वही उनके लिए पूर्व है, ये तो पहले व्यवस्था दिया ना, पहले साफ कर चुके हैं जो जिस नगरी में रह रहा है उसका जहां से सूर्य दिखाई देता है प्रथम वो उसका पूर्व उसके लिए पश्चिम दूसरा है या नहीं, इसे उनके लिए वही पूर्व है और ये नीचे पश्चिम है, यानी हमारे विषय कहा जा रहा है ये कि ऊर्ध्व की ओर उभय करके नीचे की ओर आपको प्राप्त हो गया। ये मनुष्य दृष्टि ही व्यवहार हो सकता है, उनके लिए जो ऊर्ध्व देश क्या है पूर्व, अध देश उनके लिए पश्चिम हो जाएगा। प्रशांत दृश्यमान अधस्ता जीव अस्तमिति यथा उपरिष्टात अत्रत्य ही उपलब्ध मानो मेघ, जैसे ऊपर में रहने में मेघ आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है, और मेघ का दिखने का नाम पूर्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपके लिए पूर्व हो जाएगा, तो मेघ ऊपर ही दिखता है, बादल जो है ऊपर दिखाई देता है और आपके लिए वही पूर्व हो जाएगा। क्योंकि यदि आप एक व्यवस्था दे दें कि जहां आपको ऊपर जो है बादल दिखाई दे वही आपके लिए पूर्व है, तो आपको बादल ऊपर दिखता है, यदि ऊपर आपके लिए पूर्व हो जाएगा, उदय भय नहीं रहता है। उसी प्रकार यह व्यवहार समझना चाहिए, यथा उपृष्टात अत्रत्य उपलब्ध मानो मेघ तथा दूरदृश्य भूतल लग्नश्च इत्येव अवश्यते, इसे दूर से दृश्य जैसे भूतल से जुड़ा हुआ ऐसा लग रहा है। दूर से बादल को देखो क्या दिखेगा, वो बादल उत्तर है जो आकाश में रहता है, वो आकाश और बादल आपको ऐसा लगता है जमीन को छू रहा है, आकाश में जमीन को छू रहा है, कढ़ाई जैसे दिखता है। ये अवश्य थे तथा तो यह आप ही उसी प्रकार यहाँ पर भी सब समझना चाहिए। भोग काल से विरोधिन आधिक्यम आपाद्य तेनैव लिंगेन अतिशयवत्वम अपि अमृतादरपि कथयते, अब भोग काल की का आधिक्यता का अविरोध को सिद्ध कर दिया है आपान करके, उसी हेतु के आधार पर इसलिए अमृत में भी सिद्धता होगी चाहिए होनी चाहिए, नहीं तो भोग क्यों बढ़ गया, वहां अधिक क्यों होते जा रहा है, इसीलिए क्योंकि अवश्य उसका मतलब तत्संबंधी जो उपासना है उसे श्रेष्ठता अवश्य होगी। भोग काल आदित्य स्थिति लक्ष्य ये तो भोग कालम आकलय उद्यमनम तद अभाव ज्ञाता उपरमणम अग्नियारी मुखत्म दृष्टि मात्र तृप्ति मतम तत्सर्व विदिशोपि कल्पते देव ही समिता, इसे जो कुछ व्यवस्था आप देवताओं में देख रहे हो वो सारी चीजें उस उपासक को भी तद अभिन्न भाव में स्थित होने पर उत्तर उत्तर अधिक काल उसको भोग आदि प्राप्ति भी उद्वास पर्वत भी माननी चाहिए। इस प्रकार से समझते हैं 10 खंडों तक का भाष्य प्रतीका भी हो गया। अब एकादश खंड आरंभ होता है मूल में, अथ तद ओर्द ओदेति नहीं ओदेता नास्तमेतैकल एव मध्यस्तातात देश श्लोकः, यहाँ नात नास्तमेता सकार गलत छप रहा है, नास्तमेता सकार जो है तो के बाद में चला गया है, तो से पहले होना चाहिए सकार। अथ इस प्रकार उदय और अस्त द्वारा प्राणियों को स्वकर्म फल भोग का अनुग्रह करने वाला सूर्य के बारे में वास्तविक कथा करने जा रहे हैं, तथा ऊर्ध उदेभ्य सकल प्रकार के प्राणियों का भोग का क्षय होने के पश्चात जब अपने स्वरूप स्थित हो जाता है सूर्य, तब स्वरूप में क्या उदय होगा, जब वो तथा ऊर्ध उदेभ्य इसका मतलब क्या, इन प्राणियों को भोग देने के पश्चात भोग से परिच्छिन्न भोग प्रदातृत्व अपने आप को न मान करके उसे ऊपर उठ जाए, तब नहीं वो देता नास्त देता, तब न तो उदय होता है नास्त होता है, क्योंकि सूर्य अपना संबंध सगल प्राणियों के साथ नहीं है ऐसा मान लिया, इसलिए एकल एव अकेला है, प्राणी संबंध नहीं है, एकल एव मध्यस्था था एकल अकेला ही समस्त ब्रह्मांड के बीच में स्थित है। तदेश श्लोक इस विषय में यह श्लोक भी यह श्रुति भी मंत्र भाग भी संस्तुति करता हुआ यह समर्थन करता है संपोषक है। अर्थात उदय अस्तादि अवयव रहित हो गया, उदय अस्तादि अवयव रहित हो जाता है सूर्य। भाषिका कृत एवं उदयास्तमन प्राणीनाम सरकर फल भोग निमित्तम अनुग्रहम, उदयास्तमने न उदय और अस्त रूपी क्रिया के माध्यम से प्राणियों को अपने अपने कर्म फल भोग का निमित्त अनुग्रह को करने के पश्चात कृत्वा, अथा का मतलब अनंतर अर्थ में इसलिए ले रहे हैं, तत् कर्म फल भोग क्षय अब तत्त प्राणियों को दिए जाने वाले कर्म फल भोग का क्षय होने पर सानी प्राण जातानी आत्मृत्य उन सगल प्राणी समूह को मार करते उसने अपने आप पे उपसंहार कर लिया है। अतः ऐसे करने के अंतर तथा तस्माद अनंतरम उस क्रियाकलाप के अंतर में प्राण अनुग्रह कालात प्राणी पे प्राणियों पर अनुग्रह करने के उस काल से उत्तरवर्ती काल में ऊर्ध्वसन आत्मनि उदीती वह अपने स्वरूप में ही स्थित हो गया उद्गम्य स्वरूप यान प्रत्येदी जिनके प्रति वह अब तक उदयास्त को प्राप्त हो रहा था उन लोगों के प्रति क्या हो गया वो अब से उन लोगों के प्रति उपभोग देने वाला अनुग्रह करता नहीं रह गया। तेषां प्राणनाम बाबा जिन लोगों के प्रति अब तक उदयास्त को प्राप्त हो रहा था अब उनसे ऊपर उठ गया अतएव अब उन प्राणियों का ही उसकी दृष्टि में क्या हो गया अभाव स्वात्मस्थ हो अब इसलिए क्या है सूर्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं वो देता नास्त लेता अतएव न अब किसके प्रति उदयस्थ होगा क्योंकि उदयस्थ व्यवहार ही प्राणियों के लिए था प्राणियों को दिखाई दिया रवे दर्शन आदर्शन प्राणियों के लिए है इसलिए प्राणी ही नहीं रह गए उसकी दृष्टि में अब वो किसके लिए उदय हो रहा है किसके लिए अस्त हो रहा है इसे न उदय है वास्तव में नास्त है। एक कलो अद्वितीय अनवयव मध्य साने अद्वितीय हो गया अवय रहित हो गया मध्य में रह रहा है अर्ध स्वस्वरूप में सात्व स्वरूप में लीन हो गया स्थित हो गया है। तत्र कश्चित विद्वान वस्वादि समाचरण वहां पर स्थिति में कोई न कोई जो विद्वान उपासक जो कि क्या है वस्वादि समाचरण वस्वादि भाव से अभिन्न भाव को प्राप्त किया हुआ जो उपासक होते हैं रोहितादि अमृत भोग भागी रोहितादि अमृत भोग का भागी है जो यथोक्त क्रमेण स्वम आत्मानं सवितार आत्मत्वरूपेत्य वो अपने स्वरूप को ही आत्म सविता से अभिन्न रूप को प्राप्त करके समाहित सन एतम मंत्र दृष्ट्वा उत्थितो अन्यस्मै पृष्ठवत् जगाद वो क्या करता है इस मंत्र का अनुभव करके वहां से जग गया और जो वहां भी पहुंचा नहीं वो पूछ रहा है भाई वहां कैसा होता होगा बताओ। उसके प्रति जो उपासक यहाँ से जाग करके अनुभव करके देख करके आया है वो एक जवाब दे रहा है जो कि अगला मंत्र में जो कहा जा रहा है यतस तुम आगतो प्रश्न पूछ रहा है कौन कह रहा है प्रश्न पूछ रहा है ऐसा बोल रहा है अरे महाराज आप जहां से जाग करके सब आनंद अनुभव करके आए हो कहां से ब्रह्मलोक आदित्या ब्रह्मलोक है आदित्य किन तत्रापि अहोरात्रा परिवर्तमान सविता क्या वहां पर भी सविता दिन और रात आदि के माध्यम से परिवर्तन को प्राप्त होते रहता है क्या प्राणी नाम आयु क्षपयति क्या वहां भी प्राणियों का आयु स्तर से क्षीण होता है यथा यह अस्माकम जिस प्रकार से यहाँ हम लोगों का आयु क्षीण कर रहा है सूर्य दिन रात के माध्यम से इत्यम पृष्ट प्रत्याह इस प्रकार से पूछने वाला अनुपासक या अभी उपासना कर रहा है केवल अभी फल भोग नहीं किया ऐसे जो अफल भोगी फल भोगी से पूछ रहा है तत्र यथा पृष्ठित होते अर्थ है जो उसके पूछे हुए प्रश्नानुरूप जवाब और जो कि पूर्व में चर्चित इन दस खंडों में जो चर्चित था उन सारे बातों का सार होता तत्व को यथोक्ते चारते ये श्लोक भवती यह मंत्र है तेन उक्त योगिना इति श्रुतेर वचनम इदम् इस प्रकार का योगी तेन योगिना उक्त आदर्श योगी जो पूर्व में उपासना करके आदित्य लोग को भोग करके आया हुआ है उसके द्वारा कहा हुआ वचन को ही श्रुति यहाँ पर अपना वचन रूपेण कथन करती है। तो क्या कहता है वहां जवाब में न वही तत्र निर्णयम लोच नोदिया कदाचर देवास्तेनागम सत्येर महाविराधिशि ब्रह्मणा इति न वही तत्र निर्णयम लोच अरे जिस ब्रह्मलोक में मैं गया कज गया था वहां से लौट आया हूँ वह निश्चय ही उसमें न कभी सूर्य का अस्त होता है न उदया कदाचन न तो वहां कभी उदय ही होता है देवास्तेना अहम भो देवा देवताओं को ही संबोधन कर बोल रहा है भो देवा तेन अहम सत्य नम्बा विराधिशी ब्रह्मणाई थी इसलिए उस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म के स्वरूप के विरुद्ध ना हो ऐसा सदा हम आप प्रार्थना करते हैं अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति मुझे अवश्य हो इसी भावना हमारी वहां रहती है। नवै तत्र ये तो अहम ब्रह्मलोक का अदा करता है तस्मिन न वही तत्र एतदस्ति यत् पृच्छति। नवै तत्र अलग वाक्य बना है, नवै तत्र बस अलग हो गया। फिर न निम्लोचन हो दिया एक दाद अलग वाक्य, पहले सीधा निषेध कर दिया भाई जो तुम पूछ रहे हो ना यहाँ जैसे वहां भी होता है क्या? नहीं नहीं नहीं वहां ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता वहां ऐसा नहीं होता का मतलब? ऐसा नहीं होता का मतलब है वहां ना उदय होता है ना, ये बात जवाब। ये तो दो नहीं आए ना, अगर अवश्य होता है तो निकल जाएगा, एक बात क्या अनुय कर दे तो खटपट हो जाए, सब गड़बड़ होगा। नहीं नवई न मैंने अवश्य में वह यह निकल जाए, ऐसा अनुय नहीं कर देना, इसे नवई तत्र कॉमा डाल लो इसलिए चाहे स्पष्ट हो जाएगा भाई वहां पर ऐसा नहीं होता जैसे तुम सोच रहे हो, ऐसा सिद्ध करने के बाद निषेध पर। फिर वह कैसे होता है उसका वर्णन करता है न निम्लोचन हो दिया एक दास ने, इसलिए भाषिका ने यहाँ पर अलग से दिखा दिया तस्मिन न वही तत्र एक दस्ती यत पृच्छति, ये जो तुम पूछ रहे हो वो वहां पर नहीं होता ऐसा कहा गया। नहीं तत्र निम्लोच अस्तम अगम अस्तम अगमत सविता, इस तत्र को दोबारा अनुभव कर लेना यहाँ पर भी, अरे भाई उस ब्रह्म लोक में सादित्य लोक में न निम्लोचो माने अस्तम अगमत, अस्त को कभी प्राप्त नहीं होता कौन सूर्य न चौदियाय उद्गत पुतश्चित कदाचन कस्मिश्चित भी काले की, और किसी भी काले वहां उदय को प्राप्त होता है ऐसी बात भी नहीं है। उदय अस्त विवर्जित ब्रह्म लोक की अनुपन्नम इत्युक्ता शपथम इव प्रतिपेदे, कोई कहता उदयास्तमय से रहित ब्रह्मलोक है ये अनुपपन्न है, ऐसे कहने वालों के प्रति शपथ ग्रहण पूर्वक मानो कोई कहने के समान यहाँ पर भी कह दिया वहां बिल्कुल नहीं होता है ऐसे दृढ़ता पूर्वक कहना शपथम इव प्रतिपेद, शपथ के लेकर के कोई कह देता है जो वैसे भी कह रहा है जिसके हमने नहीं बोला है, कसम खा के बोलते कि नहीं वहां कोर्ट में खड़े होकर के हमने नहीं देखा है हमने ऐसा कभी नहीं किया है, सब झूठ झूठ कसम खाते होते हैं। यहाँ जो कसम का तो झूठ नहीं बोल रहा है ये उपासक है, क्योंकि सत्य से अलग होना ही नहीं चाहता है जो, वो झूठ कैसे बोल रहा है? झूठ बोले सत्य से अलग नहीं होगा, वो सत्य से अलग तो हो ही जाएगा। और यहाँ प्रार्थना क्या कर रहा है आगे बता रहे, हे देवा साक्षिण यूयम श्रणुता, आप सब मेरे साक्षी है समझो और सुनो, यथा मया उक्तम सत्यम वजह तेन सत्येन अहम ब्रह्मणा ब्रह्म स्वरूप मा विराधिशी मा विरोधी विरुद्धेय अप्राप्ति ब्रह्मणा मम मभूत, मेरे यथोक्तम सत्यम वचा जिस प्रकार से मेरा यह वचन सत्य है उसी के आधार पर मैं कहता हूँ तेन सत्येन ब्रह्मणा, वह सत्य ज्ञान अनंत रूपा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के साथ अहम ब्रह्मणा अर्थात ब्रह्म स्वरूपेण मा विराधिशी मेरा कभी किसी प्रकार का विरोध न हो, किंतु अर्थात क्या है तात्पर्य अप्राप्त ब्रह्मण मम माभूत, अर्थात मेरे को ब्रह्म की अप्राप्ति न होवे अर्थात सदा अवश्य ही मुझे ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति हो जावे सत्यम तेन उक्तम इत्याश्रुति ही। अब जो है उस योग्य जवाब के ऊपर वापस छंदो की श्रुति कहने लगी, उस उपासक ने जवाब में पूछने वाला अज्ञानी को दे दिया और वह देवताओं को साक्षी बनाकर कह दिया, उसी बात को अब श्रुति अपने तरफ से बोलने लगी, न हवा अस्मा उदेती निम्लोचति चक्र दिवाही व अस्मै भवती ये एताम एवं ब्रह्म उपनिषदम वेद। उपरोक्त ब्रह्मवेत्ता के लिए अस्मै ब्रह्म विदुषा, वो जो ब्रह्मवेत्ता है उसके लिए विदुषे न हवा उदेती, सूर्य का न तो उदय होता है न निम्लोची न अस्त को प्राप्त होता है, चक्र दिवाहैव अस्मै भवति निश्चित रूप से उस उपासक के लिए इस प्रकार जो जो औपनिषद ब्रह्म को जानने वाले के लिए अवश्य सदा सदा दिन ही रहता है कभी रात होता ही नहीं है, अर्थात क्या है कभी अविद्या का संबंध होता ही नहीं, जब ब्रह्म स्वरूप में पहुंच गया नित्य प्रकाश ही हो गया, जब नित्य प्रकाश स्वरूप हो गए वहां कहां से अंधकार होने लगा उदय अस्त कुछ होगा, अविद्या का संबंध जहाँ है वही उदय अस्त होता है, विद्या का संबंध जहाँ है प्रश्न ही होता। नस्मय यथोक्त ब्रह्मविदे यथोक्त जो ब्रह्मविद्ता के लिए अस्मय का मतलब यथोक्त ब्रह्म विदे नो देती निम्नलोचन नास्तमेति निम्नलोचन मतलब अस्तमेति किंतु ब्रह्म विदे अस्मै इस ब्रह्मता के लिए सकृत दिवा है सर्व सदैव अहर भवति सदैव प्रकाश रूप ही रहा स्वयं ज्योतिष्वा हेतु में दे दिया क्यों स्वयं ज्योति स्वरूप ही ना वो यम यथोक्ताम ब्रह्म उपनिषद वेद गुह्यम वेद वह यह जो पूर्वोक्त ब्रह्म स्वरूप जो आदित्यूपी ब्रह्म यहाँ सब ये शुद्ध ब्रह्म ही लेने का है आदित्यूपी ब्रह्म से उपासक की बात हो रही उपासक का फल बताया जा रहा है यथोक्ताम ब्रह्म उपनिषद वेद गुह्य रहस्य को जो जानता है उस एवं पंतेन वंशादि त्रयम् प्रति अमृत संबंधं च यच्छन्न दवोचाम एवं जानाति इत्यर्थः एवं तंत्रेण मन एवं शब्दस्य तंत्रोक्त्या अर्थत्रय परामर्शितम् एवं शब्द जो यहाँ पर है वो अर्थत्रय को कथन करता है तंत्रोक्त्या मैंने आवृत्ति कर लेना पड़ेगा तंत्र एक बार उच्चारण होने पर भी अनेक अर्थबोध कराने का नाम ही तंत्र होता है अर्थत्रय का परामर्श हो जाएगा वो तीन अर्थों का बात करा देता है क्या क्या वंशादि त्रय जो आगे आने वाला वंशादि जो तीन बातें हैं उनको बोध कराने वाला होता है प्रति अमृत संबंधन च वंशादि त्रय प्रत्यमृत संबंधन च प्रत्येक अमृत का संबंध को बोध करता है यच्छन्य दवोचाम एवं जानादि तथा और अन्य जो कुछ भी कहा गया है पूर्व में अवोचाम आगे कहे जाएंगे कहा नहीं जाने वाले अब वंश मंत्र आ रहा है कहे तो ब्रह्मा प्रजापति वाचित वंश वंशादि त्रय है ना वंश तो एक तो अगला मंत्र में आने वाला है और बाकी तो दो बातें पूर्व में हो चुका है अमृत संबंध पूर्व में कह चुके हैं और अन्य जो कुछ अमृत संबंधी उपासना संबंधी कौन चीज ऋग्वेद क्या है पुष्प कौन सा है अमृत कौन सा है मधुकर कौन है ये सारी बातें पहले कह चुके हैं इसे अवोचाम कर दिया अवोचाम एवं जाना इन तीनों बातों को समय प्रकार से जानने वाला वंश को जानना चाहिए अमृत संबंध को जानना चाहिए और अमृत निष्पादन किस प्रकार से हुआ अपुष्पण था सारी चीजों का सब प्रकार से मधु विद्या पूर्ण रूप में जानने वाले के प्रति विद्वान उदयास्तमय काल अपरिच्छिद्यम नित्यम अजम ब्रह्म भवति इत्यर्थः विद्वान जो है उदय अस्तमय काल से अपरिच्छिन्न नित्य अज ब्रह्म है उसको प्राप्त कर लेता है हो जाता है ऐसा अर्थ समझो यहाँ पर भी अज ब्रह्म से तात्पर्य वही है समायक ब्रह्म मायावचन चेतनेश्वर जो हिरण्यगर्भ है आदित्य मदस्थ पुरुष है उसको प्राप्त करने से तात्पर्य उसी को अज भी कहते हैं ना हिरण्यगर्भ को भी अजह प्रथम अजह इत्य शब्द होता है वही ब्रह्म को लेना पड़ेगा प्रकरण अनुसार तदैतत् ब्रह्मा प्रजापतो वाच प्रजापतिर मनवे मनो प्रजाभ्य तदैतत् दुद्दालकाय अरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच हिरण्यगर्भ ने विराट प्रजापति को पूर्वोक्त सुमध विद्या को सुनाया था तद ब्रह्मा मैंने हिरण्यगर्भ उसने क्या किया स्मृति विद्या को प्रजापते प्रजापति कौन लेना यहाँ पर मनवे आगे मनवे चतुर्थी है ना प्रजापते मनवे प्रजापति रूपा मनु को सुनाया और प्रजापति रूपा मनु ने क्या किया प्रजाभ्य अपने प्रजा रूपा जो है जो दक्ष प्रजापति जो दस अन्य लोग हैं इत्यादियों को और उनकी संतान इक्ष्वाकु वगैरह को दिया तब दैतत् उद्दालकाय परंपरा क्या हुआ आया कहां तक अरुणा अरुणये उद्दालकाय अरुणी का पुत्र जो उद्दालक के लिए ज्येष्ठ आय पुत्र है वो भी कैसा है वो ज्येष्ठ पुत्र के लिए पिता ब्रह्म उवाच जो पिता रूपा जो ब्रह्म उसने कहा यही ब्रह्म विज्ञान पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुण की संतान उद्दालक को सुनाया था भाष्य तदैतत् मधु ज्ञान वह जो मधु ज्ञान है ब्रह्मा हिरण्यगर्भ अगेन ब्रह्म कौन है हिरण्यगर्भ लेना विराजे विराट रूपा प्रजापति उवाच विराट रूपा प्रजापति के लिए कहा कौन है वो सोपी मनवे वह भी मनु के लिए कहा या तो मनु और प्रजापति अलग कर दिया भाष्यकार चतुर्थ को मिलाया नहीं प्रजापति कर दिया विराट के लिए और उस विराट ने मनु के लिए कहा ऐसा वो तो भी बन जाएगा मनुर इक्ष्वाकुवाद्य प्रजाभ्य प्रोवाच और मनु ने क्या किया इक्ष्वाकुवादि जितने भी उसकी प्रजा हैं उन लोगों को परंपरा आने लगा इति विद्या होती इस प्रकार से विद्या की स्तुति की गई है कि ब्रह्मादि से विशिष्ट क्रम से जो है आगता ब्रह्मादि विशिष्ट क्रम आगता इति ब्रह्मादि विशिष्ट क्रम से आई हुई विद्या ये महान विद्या है। इसलिए किंच इतराय नहीं तद्यत मधु ज्ञान मुद्दालका यारुण पिता ब्रह्म विज्ञानम ज्येष्ठाय पुत्राय प्रवाची थी। या दूसरा जो ब्रह्म शब्द है वह ब्रह्म विज्ञानम ही अंत में जो ब्रह्म शब्द है ना पुत्राय पिता वो पिता प्रथमांत है ब्रह्म भी प्रथमांत है ये लोग ब्रह्म रूपी पिता ऐसा तो नहीं कर देने का। यहाँ ब्रह्म शब्द है ब्रह्म ज्ञान ये जो मधु विज्ञान है इसका नाम ब्रह्म ज्ञान कह रहा है। तदेत मधु ज्ञान वह यह जो मधु ज्ञान है यही ब्रह्म विज्ञान है। इसको उद्धारक रूपा अरुणी का पुत्र के लिए स्वयं अरुणी नामक जो पिता अरुण नामक जो पिता ने जो है ना अपने ज्येष्ठ पुत्र उद्धारक के लिए कहा था। ये वंश इसको थे वंश छंदोग ब्राह्मण है ये वंश ब्राह्मण इदम बावत ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात प्रणाय्याय अंधेवासिने प्रणायो असम्मतो पाणिनीय सूत्र ही है प्रणायो असम्मत हो पाणिनीय सूत्र प्रपूर्वात नि प्राप्ण से नित आय आदेश आदि निपातन से किया है। वहां पर सम्मति का मतलब होता है प्रीति विषयी भवन कर्म व्यापार भोगेश आदरवा प्रीति विषय का जो व्यापार का नाम सम्मति असम्मति मने प्रीति विषय नहीं है अर्थात भोगेश आदर नहीं है असम्मतम है भोग में आदर नहीं रखने वाला उसके लिए सुनाना चाहिए। जिसको विषय भोग में आदर है उसको कभी नहीं सुनाना चाहिए। इसलिए प्रणाली इसलिए सूत्र में जान के लाया कि वहां सम्मति का अर्थ दो किया एक अर्थ किया प्रीति विषयीकरणम अथवा भोगेश आदर दोनों जिसमें नहीं है अर्थात किसी भी विषय को अपना प्रीति का विषय नहीं करता इंद्रिय देख रहा है ठीक है देख रहा है उदास भाव उसमें रखो विषयाशक्ति रहित होना वही प्रीति का विषय ना होना और भोग में कभी आदर नहीं रखना किसी भी लोक का किसी विषय ब्रह्म पद पर्यंत पूर्ण विरक्त पुरुष होता है उसी को यह मधु विद्या सुनाना चाहिए प्रणायाय अथवा अंतेवास जो शिष्य हो गया है सीखने के लाया है उसको सिखा दो। और शिष्य भी कौन होते हैं ये भी षट तीर्थानि मम छह लोग ही होते हैं सर्व महा सरस्वती उपनिषद में सरस्वती ने कहा है विद्या का शिष्य कौन होते हैं छह लोग होते हैं है कि नहीं छह लोगों को गिनाया उसमें गिनाया धनदाई पैसा देके खरीदना चाहता है आजकल जो चलता है ट्यूशन फीस स्कूलों में इससे विद्या खरीदा जा रहा है फिर तो वो गुरु का वैल्यू खत्म तो गुरु का जो महत्व खत्म हो जाए पैसा दे दिया गुरु की रिश्ता खत्म पैसा उनसे सब कुछ रिश्ता है। और दूसरा मेधावी धनदाई मेधावी जो मेधा से संपन्न व्यक्ति है वो होता है। तीसरा पुत्र ये लिया चौथा विद्या च विद्या विद्या एक विद्या आप उनको दे रहे हैं वो उससे आप दूसरी विद्या ले रहे हैं ये भी ले लिया है कि नहीं प्रियाय और तीसरा का जो पांच में आया जो प्रिय व्यक्ति है आपने देखा ये योग्य है प्रिय भी है हमारा इसको जरूर दे देनी चाहिए और अंत में योग्यता बच्चा शिष्य हो या ना हो यदि योग्य है इसे दिया जाए जैसे हम लोग पढ़ाए यही मान किसी योग्य कौन किसका शिष्य कौन किसका शिष्य हमें तो पता भी नहीं गुरुओं का नाम भी किसी का भी इन हम लोग जब पढ़ाए थे ऐसे भी यहाँ पर अधिकतर यही परंपराएं हैं योग्य समझ कर शिक्षा दे दिया जाए। तो प्रणायाय अंतेवासिने इदं वावत ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात् कहते आता अन्य विद्वान भी ऐसे ही करें इस ब्रह्म मन इस ब्रह्म विज्ञान को अपना ज्येष्ठ पुत्र को ही देना चाहिए पिता होकर के अथवा प्रणायाय वा अंतेवासिने वा अब तीन विकल्प हुआ या तो पिता रूप व ब्रह्म ज्ञान वाला जो पिता है वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को देवे अथवा प्रणायाय प्रणाय के लिए अर्थात सुयोग्य शिष्य को ही दें अथवा जो अंतेवासी योग्य सामान्य शिष्यों को भी दिया जा सकता है। कुछ लोगों ने प्रणय अंतेवास एक ही बार वह आया है ना पुत्राय वह एक ही बार आया इसे दो ही लिखते हैं अर्थात अंतेवासी जो प्रणय मान विरक्त शिष्य ही होना चाहिए सरक्त शिष्यों को नहीं देना ये अर्थ लिखते वो भी ठीक। भाष्यकार भी कहेंगे प्रणय है योग्या अंतवासिनी शिष्याय, यही लेंगे। इदम वाव तत् यथोक्तम यथोक्त ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म विज्ञान ये मधु विज्ञान जो उपासना विशेष है इसको जो है ना अन्योपि, जो कि क्रम मुक्ति का साधन है, ये भी अंत में क्रम मुक्ति का साधन ही है। इसीलिए कहेंगे इसलिए वहां पर जहां जहां कहा गया शुद्ध ब्रह्म प्राप्त होता है ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं बनता है, लेकिन सद्यो मुक्ति नहीं है, क्रम मुक्ति से शुद्ध ब्रह्म को ही प्राप्त कर जाएगा, ब्रह्म ही हो जाएगा, ऐसा अर्थ करने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां जहां भी आयतना ब्रह्म भवती कह दिया था वहां शुद्ध ब्रह्म भी ले सकते हैं आप, लेकिन कैसे लेंगे परंतु पहले अपर ब्रह्म रूपी ब्रह्म को प्राप्त कर गया तद द्वारा वहां जाकर के वो ब्रह्म हो जाता है, ऐसा अर्थ लेने में कोई दोष नहीं है। प्रार्थना हो गया ना मैं ब्रह्म से अलग ना हूं, ये निरंतर वहां रहेगा उसके अंदर, तो अवश्य वो व्यक्ति अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा बन रहा है, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप की जिज्ञासा सदा वहां बनी हुई है जिसको, उसके तो लौट रहे प्रश्न नहीं। जो ये भाव रखता है मां ब्रह्म विरोधी, ये जो बात आ गया जिसके अंदर, वो निश्चित से वहां ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति कर लेगा, वहां क्रम मुक्ति उसको होगा ही, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो अन्य उपासना की तरफ पहुंच रहे हैं ना ब्रह्म लोग, इस उपासना द्वारा पहुंचने वाला ये प्रार्थना तो करते रहेगा, तो यही से कर रहा है रखा हुआ है, वो वासना बनी रहेगी वहां जाकर वो चलते रहेगा। और जो अन्य उपासना के अंदर ब्रह्म लोग चाहते हैं जहां ऐसी प्रार्थना नहीं कि मैं ब्रह्म भाव को से विरुद्ध कभी न हो अर्थात ब्रह्म स्वरूप कभी अप्राप्त न हो अर्थात सदा प्राप्ति बना रहे, ऐसी जो भावना करने वाला नहीं है उनकी आने की भावना समाप्त, ये विषयांतर है। इसलिए वो यहाँ पर जब कहा जा रहा है अवश्य प्राप्त करेगा, इसलिए मधु विज्ञान की इतनी प्रशंसा इतना जो है जोर देकर के समझाने के प्रयास भाष्यकार ने भी किया, विस्तृत से विवेचन किया होगा, ये बहुत ही श्रेष्ठ उपासनाओं में से है। जिस व्यक्ति का दृश्यत्व अग्रिया बुद्धिया तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, मन मध्यम अधिकारी है, उनके लिए मधु विज्ञान की उपासना करनी ही चाहिए, एक द्वारा कम से कम सद्य मुक्ति न भी हो सके तो अवश्य क्रम मुक्ति गारंटीड है। इसलिए इस विद्या की मधु विद्या का यहाँ भी जितना महत्व है आप वृद्धायण में देखेंगे, वहां भी मधु विद्या की इतनी महत्वपूर्णता साथ विचार विचन करेंगे। कर्म निरपेक्ष उपासना में से कोई भी कर सकता है, व्यक्ति कर्मचारी कर सकता है, गृहस्थी भी कर सकता है, गृहस्थी भी स्वकर्म निरपेक्ष काल में जो कर्म काल में तो कर्म सापेक्ष करेगा ही, अब ये नहीं 24 घंटा कोई कर्म काल थोड़ी है, जो कर्म रहित काल जो होता है उसमें वो भी कर सकता है, सभी लोग इसके अधिकारी हैं, लेकिन अधिकार में एक विशेषता जोड़ दिया, लेकिन विज्ञान अधिकार में क्या है प्रणायावासने ज्येष्ठ पुत्राणीवा, इस विद्या को प्राप्त करने का दो ही अधिकारी होते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन करने से पहले उसके अंदर ये लक्षण होने चाहिए, वैराग्य हो और अथवा ज्येष्ठ पुत्र दो बेक, इन दोनों से संपन्न रहने किसी भी आश्रम में रह रहा हो वह कर्म निरपेक्ष कालों में कर्म रहित कालों में इस कर्म निरपेक्ष उपासना को करके कर्म मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। इदं वावत यथोक्तम अन्योपि ज्येष्ठाय पुत्राय सर्व प्रिय अर्हाय ब्रह्म प्रभुयात्, सभी प्रियों के प्रियत्व का योग्य पुत्र ज्येष्ठ पुत्र है, उसी के लिए ही यह ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म ने ब्रह्म विज्ञानम एदर्श मधु विज्ञानम ब्रूयात् प्रणायाय वा मन योग्याय अन्तेवासिने शिष्याय इति।